شہِ ابرار اہلا و مرحبا، اے میرے سردار اہلا و مرحبا، اے میرے سردار اہلا و مرحبا، محبوب غفار اہلا و مرحبا، محبوب غفار اہلا و مرحبا، مخزن انوار اہلا و مرحبا، مخزن انوار اہلا و مرحبا، اے شہِ ابرار اہلا و مرحبا، دو جگ کے مختار اہلا و مرحبا، دو جگ کے مختار اہلا و مرحبا، سید و سالار اہلا و مرحبا، سید و سالار اہلا و مرحبا، اے شہِ ابرار اہلا و مرحبا، چھا گیا ہے نور آنے سے تیرے ہر طرف، چھا گیا ہے نور آنے سے تیرے ہر طرف، چھا گیا ہے نور آنے سے تیرے ہر طرف، منبع انوار اہلا و سہلا مرحبا، منبع انوار اہلا و سہلا مرحبا، اے شہِ ابرار اہلا و سہلا مرحبا، سوکھا ساوا بھی اور قصرِ کسرا کا پٹھا، سوکھا ساوا بھی اور قصرِ کسرا کا پٹھا، سوکھا ساوا بھی اور قصرِ کسرا کا پٹھا، آئے جب سرکار اہلا و سہلا مرحبا، آئے جب سرکار اہلا و سہلا مرحبا، اے شہِ ابرار اہلا و سہلا مرحبا، عاشق و جھومو گھر آمنہ کے آگئے، عاشق و جھومو جھومو گھر آمنہ کے آگئے، عاشق و جھومو گھر آمنہ کے آگئے، احمد مختار اہلا و سہلا مرحبا، احمد مختار اہلا و سہلا مرحبا، اے شہِ ابرار اہلا و سہلا مرحبا، غم زد و جھومو غم دور کرنے کے لیے، غم زد و جھومو جھومو غم دور کرنے کے لیے، غم زد و جھومو غم دور کرنے کے لیے، آ گئے غم خوار اہلا و سہلا مرحبا، آ گئے غم خوار اہلا و سہلا مرحبا، اے شہِ ابرار اہلا و سہلا مرحبا، دل فگاروں کے اور غم کے ماروں کے شہا، دل فگاروں کے اور غم کے ماروں کے شہا، تم ہو غم گسار اہلا و سہلا مرحبا، تم ہو غم گسار اہلا و سہلا مرحبا، اے شہِ ابرار اہلا و سہلا مرحبا، جشن آمد پر خوشیاں منانے والے ہیں، جشن آمد پر خوشیاں منانے والے ہیں، جشن آمد پر خوشیاں منانے والے ہیں، دیوان ہوشیار اہلا و سہلا مرحبا، دیوان ہوشیار اہلا و سہلا مرحبا، اے شہِ ابرار اہلا و سہلا مرحبا، کچھ نہاں تم سے معراج کی شب نہ رہا، کچھ نہاں تم سے معراج کی شب نہ رہا، کچھ نہاں تم سے معراج کی شب نہ رہا، واقف اسرار اہل و سہلا مرحبا، واقف اسرار اہل و سہلا مرحبا، اے شہ ابرار اہل و سہلا مرحبا، ساقی کوثر للہ عطا کیجئے ہمیں، ساقی کوثر للہ عطا کیجئے ہمیں، ساقی کوثر للہ عطا کیجئے ہمیں، شربت دیدار اہل و سہلا مرحبا، شربت دیدار اہل و سہلا مرحبا، اے شہ ابرار اہل و سہلا مرحبا، دے دیے رب نے تجھ کو خزانے بے بہا، دے دیے رب نے تجھ کو خزانے بے بہا، دے دیے رب نے تجھ کو خزانے بے بہا، مالک و مختار اہل و سہلا مرحبا، مالک و مختار اہل و سہلا مرحبا، اے شہ ابرار اہل و سہلا مرحبا، روز محشر ہو سایہ کنا ہم پر تیرے، روز محشر ہو سایہ کنا ہم پر تیرے، روز محشر ہو سایہ کنا ہم پر تیرے، گیسوئے خمدار اہل و سہلا مرحبا، گیسوئے خمدار اہل و سہلا مرحبا، اے شہ ابرار اہل و سہلا مرحبا، جگمگا دو دل سرکار دکھلا کر ہمیں، جگمگا دو دل سرکار دکھلا کر ہمیں، جگمگا دو دل سرکار دکھلا کر ہمیں، نورانی رخسار اہل و سہلا مرحبا، اے شہ ابرار اہل و سہلا مرحبا، عیسیاں کا بیمار اب تو شفا پائے شہا، عیسیاں کا بیمار اب تو شفا پائے شہا، عیسیاں کا بیمار اب تو شفا پائے شہا، ہو کرم سرکار اہل و سہلا مرحبا، ہو کرم سرکار اہل و سہلا مرحبا، اے شہ ابرار اہل و سہلا مرحبا، واسطہ تجھ کو میلاد کا طیبہ نگر، واسطہ تجھ کو میلاد کا طیبہ نگر، پھر بلا ایک بار اہل و سہلا مرحبا، واسطہ تجھ کو میلاد کا کر دے عطا، واسطہ تجھ کو میلاد کا کر دے عطا، طیبہ میں مزار اہل و سہلا مرحبا، واسطہ تجھ کو میلاد کا کر دے عطا، واسطہ تجھ کو میلاد کا کر دے عطا، چشمِ اشک بار اہل و سہلا مرحبا، واسطہ تجھ کو میلاد کا کر دے عطا، واسطہ تجھ کو میلاد کا کر دے عطا، قلبِ بے قرار اہل و سہلا مرحبا، قلبِ بے قرار اہل و سہلا مرحبا، اے شہ ابرار اہل و سہلا مرحبا، کہہ کے اب تم بھی جھومو عبید قادری، کہہ کے اب تم بھی جھومو عبید قادری کہہ کے اب تم بھی جھومو عبید قادری اے میرے دلدار اہلا وسہلا مرحبا اے میرے دلدار اہلا وسہلا مرحبا اے میرے منٹھار اہلا وسہلا مرحبا اے میرے منٹھار اہلا وسہلا مرحبا اے شاہ ابرار اہلا وسہلا مرحبا اے میرے سردار اہلا وسہلا مرحبا